Roma bab 10. Para sadulur, kang dadi pepenginaning atiku lan pandungaku marang Allah, yaiku supaya wong-wong mau padha kaslametake. Amarga aku nekseni yen pancen padha mempeng anggone padha ngabekti marang Allah, nanging tanpa pangerten kang bener. Sabab amarga padha ora mangerti marang pakaryaning Allah kang benerake, sarto ngupati benere dewe. Mulane podo ora sumuyut marang opo kang bener tumraping Allah. Sabab Kristus iku kang dadi kawusanane angger-anggering toret, satemah saben wong kang pracoyo banjur kabenerake. Sabab Musa nyerat opo kang bener miturut angger-anggering toret mangkene. Sopo kang lakoni angger-angger iku bakal urip margo soko iku. Nanging opo kang bener awit soko pracoyo iku unine mangkene. Ojo ngunandiko ing sadoning atimu, sopo to kang bakal sumengko menyang swargo, yo iku kanggo ngaturi Kristus tumedak. Utowo sopo to kang bakal mudun menyang teleng pali menganing pati, yo iku kanggo nginggahake Kristus saka ing antarane wong mati. Nanging kepriye unine mangkene? Pangandika iku cedhak karo kowe, ana ing cangkemmu lan ana ing atimu. Yaiku pangandika bab pracaya kang dak wartakake. Sabab menawa sarana cangkemmu kowe ngakoni yen Yesus iku Gusti, lan atimu ngandel menawa Allah wus mungokake panjenengane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kaslametake. Sabab sarana ati wong anggone pracaya sarta kabenerake, lan sarana cangkem wong anggone ngakoni pracayane sarta kaslametake. Awit kitab suci mratelakake mangkene. Sopo kang pracaya marang panjenengane ora bakal kawirangan. Sabab wong Yahudi lan wong Yunani iku ora ana bedane, awit gustine wong kabeh iku sejatine padha, sarta luber kadarmane marang sadingao wong kang padha nyebut marang panjenengane. Awit dene sopo kang nyebut asmaning pangeran bakal kaslametake. Nanging kepriye wong bisa nyebut marang panjenengane kang durung dipracaya? Kepriye wong bisa pracaya marang panjenengane menawa durung tau krungu bab panjenengane? Kepriye wong bisa krungu bab panjenengane menawa ora ana kang martakake? Lan kepriye wong bisa martakake bab panjenengane menawa ora kautus? Kaya kang katulis surasane, ibo anggone nyenengake tekane wong kang padha nggawa pawarta becik. Ananging ora saben wong padha nampani pawarta becik iku mau. Sabab Yesaya matur mangkene, duh pangeran, sinten ingkang badhe pitados dhateng menapa ingkang sami kawula wartosaken? Dadine pracaya iku tukule awit saka apa kang karungu. Sarto opo kang karungu iku margo soko pangandikane Kristus. Ananging aku takon, opo wong-wong iku ora podo krungu? Sejatine wis podo krungu. Suarane wong-wong kang martakake wis sumrambah ing salumaing bumi, sarto pawartane wis tekan ing pungkasaning jagat. Nanging aku takon maneh, opo kirane Israel ora mangerti? Wiwitane ono pangandikane Musa mangkene, ingsun bakal ndadekake kumereniro marang wong-wong kang dudu umat, sarto ndadekake nepsudiro marang bangsa kang budu. Lan kalawan kendel Yesaya ngendiko, ingsun wis marengake wong kang orang upaya ingsun podo nemokake ingsun. Ingsun wus ngatingal marang wong-wong kang ora nakokake ingsun. balik tumrap Israel pangandikane mangkene. Satino muput astaning sun mulung marang bangsa kang ora mbangun turut sarta maidu.